ka na sa piling ko. Kung ika'y magmahal na ng iba, anong halaga ang mabuhay pa? Dalhin mo na ang araw at ang buwan na di nasisika kailanman. Sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitibo sa buhay na puno na ng iro, ang buhay ko na lang pakiusap saan ka man ngayon o hirap. Huwag sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. Thank you.

ng napakalupi. Hanggang kailan maghihintay? Hanggang kailan magtitiis? Ang dalangin mo kailan maririnig? Bye. kita. Isilang ka sa mundong ito, Laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nila ang iyong ilang. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang galo na bastan pati pang tagabi na kukuyan ng iyong nanay pagkita ng gatas mo. Sa umaga na may talong tanang yung kamang huwag tuwa sa'yo. Nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang gagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo at ang payo niya ng suwat mo. Di mo man lang ang kanilang inaangay para sa'yo. Katang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha at ang tanong anak at kanagdagan niya. At ang iyong mga matay lang lumuha ng di mo pagsisisiyan sa isip mo, alaman mo ika'y nagkamali. Pagsisisiyan sa isip mo, alaman mo ika'y nagkamali. kasama. Langit sa puso ang nakarama at tunay na kaibigaya. Ang sandali kong anuman siya naroon. Mga payo niya'y tataglayin ko, ang kanyang alaala ay lalagi sa isip ko. Kahit siya'y ko na, akin pang naaalala noong si Ama'y nabubuhay pa. Ang sabi niya'y ready, mag-aral kang mabuti, tulungan mo ang iyong sarili, tulungan mo ang iyong sarili, tulungan mo ang iyong sarili. See you.

Ngayong sinta, tayo na nasa altar. Ang puso ko'y puno ng saya. Di ko may wali sa damdamin ko. Ang labis na I'm not afraid to die. Mabuhay sa pinag